Jeg var stiv, havde meget, der skulle læres. Tog en lille tur i dig, det var den bedste plads. For at se, hvad du egentlig kunne, vi gav den fuld af gas. Hun er min Volvo Beat, 210, to side spejle og min ting træ om bag. 160 kilometer ud af lige vej, min Volvo Beat, Gud, jeg elsker dig. Vi voksede op sammen, både dig og mig. Tog tur ud til Sachsen Strand, kørte den lange vej. Og når vi rullede hjem igen, vi slog et smut forbi. Tanken ned på Oddervej, fyldt på 110. Hun er min Volvo Beat, 210, to side spejle og ventingtræ om bag. 160 kilometer ud af lige vej, min Volvo Beat, jeg elsker dig. Die.